1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De procureur-generaal van Israël draagt het leger op om per direct 3000 ultra-orthodoxe joden op te roepen voor militaire dienst. Gisteren zette het Hoge Rechtshof een streep door de uitzonderingspositie voor strenggelovige joden. Naar schatting zijn er 63.000 jonge ultra-orthodoxe mannen voor wie de dienstplicht voortaan ook geldt. Naast het oproepen van de eerste 3000 moet het leger ook met een plan komen om de rest van de groep in dienst te nemen. Door een grote brand in Waddinxveen heeft de brandweer ruim 50 appartementen in een seniorencomplex ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het een uitslaande brand geweest en moesten er mensen van balkons worden gered. De brand ontstond dinsdagavond laat en was al snel onder controle, maar vanwege de grote rookontwikkeling werden ook na de brand nog bewoners geëvacueerd. Ze zijn ondergebracht in een nabijgelegen zalencentrum. In de hele Gaza-strook is nog altijd een groot risico op hongersnood. Dat schrijft de VN-voedselwaakhond IPC in een nieuw rapport. De organisatie noemt de situatie in Gaza catastrofaal. De IPC verwachtte dat er nu al hongersnood zou zijn, maar door het toelaten van iets meer hulpgoederen door Israël is dat officieel nog niet het geval. Maar volgens de VN-voedselwaakhond is er op dit moment zonder twijfel sprake van extreem menselijk lijden in Gaza. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij teruggeven aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisk van de Franse schilder Matisse. De Duits-Joodse textielondernemer Albert Stern verkocht het werk in 1941 aan het Stedelijk Museum. De familie had het geld nodig om te kunnen vluchten voor het naziregime. Het museum vindt dat er sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies en dat het werk verbonden is met onuitsprekelijk leed dat de familie is aangedaan. Het weer, het is helder. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen schijnt de zon volop en de temperaturen stijgen naar 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. We maken er allemaal een potje van. Maar het geeft wel troost om te weten dat je niet alleen bent. Ik heb er altijd al van gedroomd om voor televisie te werken, maar tegelijkertijd wil ik er heel hard van wegrennen. De programma's die ik maak doen mij vertragen. Er moet altijd zoveel bij mij. Ik moet werken, ik moet lezen, ik moet bezig zijn. Ik heb mij te lang voorgedaan als de beste versie van mezelf. Dit is de hartslag van Joris Hessels. Als kind wilde hij bibliothecaris worden, maar het leven had een spannende beroep voor hem in petto. Want hij werd acteur, programmamaker, radiomaker. In bijna alles wat hij maakt draait het om de ontmoeting en de verbinding. Of hij dat nu in een mobiele radiostudio doet, zoals in Radio Gaga, of in het programma De Weekenden of in Taxi Joris. Ik ken hem vooral van de podcast Last Goodbye, waarin hij aan bekende Vlamingen vraagt welke platen diegene wil draaien op zijn of haar begrafenis. Het levert mooie gesprekken op over de dood, maar vooral over het leven. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Joris, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel om mij uit te nodigen. Heel fijn om hier te mogen zijn. Dag Misha. Ben je altijd zo blij in Nederland? Want je komt er heel blij over. Ik ben niet altijd zo blij, maar ik heb altijd veel energie. Dat heeft met andere dingen te maken, met een soort aandoening die ik heb. Maar, aandoening heb je? Ja, dan? Nee, ik ben een niet gediagnosticeerde ADHD'er. Dus ik heb meestal wel energie. Ja. Maar ik kom heel graag in Nederland. Ik kom hier al van kinds af aan. Ik ben de jongste van 5. Ja. Ik kom uit een groot gezin. We hadden eigenlijk niet zoveel geld thuis. En wij gingen wel af en toe op reis. En dat was dan eerst naar Centerparks. Over de grens, dan zo net over de grens in Nederland. En dan is mijn vader, die is dan gids geworden. Een soort animator. En dan kon hij ook heel zijn gezin meenemen. En dan gingen wij in de herfstvakantie. Bij ons is dat rond Allerheiligen. Dan gingen wij een weekje naar Nederland. En mijn geluk kon niet groter zijn. En sindsdien heb ik mijn hart een beetje verpand aan jullie land. Oh. En elke keer als ik dat zeg tegen een Nederlander, hebben die zoiets van, wat maakt jou zo verknocht aan ons land? Wij vinden het nogal vlak. Is. Ja. Maar ik mag hier graag komen. Ik heb als acteur ook redelijk veel gespeeld. Ook in verschillende theaterfestivals op Oerol en in Den Bosch, op Boulevard en zo. En ik moet zeggen, ik denk dat ik ergens in mijn genen toch iets Nederlands heb. Dus ik mag hier graag komen. Het is de eerste keer dat ik hier ben, in Hilversum. En ja, ik zie hier zo bijna heel mijn jeugd passeren. Bijna. Ja. Want ben je een soort van andere versie van jezelf in Nederland? Goh, wat ik zo leuk vind... Natuurlijk, ik behoed mij een beetje om zo te veralgemenen. Maar ik vind de directheid die dan zo een beetje hangt aan de Nederlandse ziel of de Nederlandse identiteit, vind ik eigenlijk heel leuk. Je weet eigenlijk heel snel of iemand jou leuk vindt. Of dat, je kan ook heel snel dollen met een Nederlander. En dat, ja, zo de luidheid die bij ons nogal in zichzelf gekeerde Vlamingen of Belgen totaal niet hebben, daar kan ik heel, heel blij van worden. Als ik hier bijvoorbeeld daarnet op de parking kom ik, denk ik, ben 10 mensen tegengekomen die zeggen allemaal zonder uitzondering, dag. Ja, dat kan je je niet voorstellen in Vlaanderen of in België. Nee, wij zijn heel gesloten. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. Dus mocht het van mij afhangen, maar het hangt gelukkig niet van mij af, hoor ik mijn lief en mijn vriendin zeggen, dan had ik hier wel ergens een pied-à-terre, om het met Frans voor te zeggen. Oh, een soort een stekje. Ja. Het is wel grappig, want ik betrap mezelf erop dat als ik dan in jouw leven zo duik en zie wat je gedaan hebt, dan probeer ik dat toch te vergelijken met van, oh, maar dan ben jij de Vlaamse Joris Linssen. Oké. Okay. Ah, ja. Ken je Joris Linssen? Nee, wacht. Is het de man die ook met de taxi rijdt? Ja. Ah, ja, daar heb ik al van gehoord. Ja. Ja. Ah ja, oké. Okay. Maar ik vind het aan de andere kant vind ik het ook weer stom van mezelf. Dat ik denk van, ja, waarom kan ik jou niet als uniek iemand zien? Ja, maar ik snap de reflex. Want ik heb een zwak voor Nederland en dus ook voor Nederlandse presentatoren of presentatrices. En dan zoek ik ook wel zo een lookalike of een gelijkaardig iemand bij ons. En... ja, vaak doe je dat, hè. Vaak zoek je dat. Ik vind dat ook niet erg, maar eigenlijk zouden we veel meer vanuit die lage landen moeten denken. Niet dat we één land moeten worden. Ik denk niet dat dat een goed idee is. Daarvoor verschillen we te veel. Maar ja, ik vind het zo jammer dat we... het lijkt alsof we meer gescheiden zijn dan toen ik jong was. Als ik hier nog veel kon komen toneelspelen of als ik veel meer naar de Nederlandse televisie keek. Want bij ons is de commerciële televisie pas begonnen in 1989, als ik 9 was. En daarvoor keek ik alleen maar naar Creatief met Kurk en naar de Grote Meneer Cactus Show en naar Ron Brandsteder, Jos Brink, Willem Ruys. En dat is nu een beetje voorbij. En dat is, het lijkt alsof we elkaar minder en minder... kennen. Er is nu wel in de media, in de Nederlandse media, gaat het vaak over de Belgen komen. Ja? Want we hebben de Code van Koppens. Ja, klopt. En ja. Ook. En Erik van Looy is natuurlijk naar Nederland gekomen. Hè? Juist, met zijn programma's. Nu is dat met mij de Pappenheimers. Ik zou zo graag naar hier komen. Maar dat is waar. En Arnoud bijvoorbeeld met zijn... Dwars door de Lage Landen. Door de Lage Landen. Tom Waas is hier eigenlijk ook wel... Ja. Dus aan ons ligt het niet, hè? Wij komen jullie land niet in, blijkbaar. Wat doen wij fout? Ah, is dat zo? Ja, er zijn toch een paar Nederlanders die wij ook vaak ontvangen. Ik denk aan Tim Hofman, Rutger Bregman. Soenos? Klopt. Maar mondjesmaat. Het zou meer mogen zijn. Ja. Joost natuurlijk, kennen we. Voor mij zou het meer mogen zijn. Een beetje wat Tom Waas nu van plan is, om een paar programma's te maken die zowel door de Nederlandse televisie als door de Vlaamse televisie wordt uitgezonden en wordt gefinancierd. Ik heb ooit het plan gehad om met Ruben Terlouw een programma te maken. Dat is dan ergens gestrand, maar... eigenlijk gingen we op zoek naar de ziel van... ik ging eigenlijk hier een tijdje wonen en ging een tijdje bij ons komen wonen. Maar dat is door agenda's en door ook de agenda's van de zenders niks geworden. Hm. Maar als hij dit zou horen, of als zenderbasis dit zouden horen... ik wil het gerust nieuw leven inblazen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Joris Hessels en dit zijn enkele reacties op social media. Superfan van jou, maar wel een beetje spijtig dat je nu ook de bekende Vlamingen tour opgaat. Er wonen nog zoveel interessante mensen in ons Belgenlandje. En dat heb jij al meermaals bewezen, waarvoor dank. Ik vind dat nabestaanden mogen kiezen. Prachtige reeks, prachtige band. Wat ga ik jullie missen? Het was zalig om dit te mogen bekijken. Hoe mooi die moeilijke verhalen werden gebracht. Ik heb zo een warm gevoel bij het denken aan de weekenden. Oprechte en authentieke televisie, dat blijft nazinderen. Hashtag Joris Hessels. Ja, tot zover enkele reacties. Er gingen een aantal over de weekenden. Voor de Nederlanders die het programma niet kennen. Ja. Je volgt 8 Vlamingen. Ja, ja, 8 Vlamingen die elkaar niet kennen aan het begin van zo'n jaar. En dat jaar, eigenlijk hebben die mensen allemaal een belangrijk jaar voor de boeg. Allemaal op een andere manier. Er zit iemand bij die op pensioen gaat, maar er zit ook iemand bij die moet, die bijvoorbeeld wacht om gereguliseerd te worden, bijvoorbeeld. Of om een verblijfsvergunning te krijgen. Maar tegelijkertijd ook iemand die beter wil worden aan een lange slepende ziekte. Die mensen kennen elkaar niet. Ik geef die mensen aan het begin van zo'n jaar een camera. Om hun kleine en grote momenten zelf te filmen. En om de zoveel tijd nodig die mensen uit op weekend. En dan bekijken we hun beelden met al die mensen samen. En dan hebben we het erover. En dan zorgen we eigenlijk voor troost, als die er moet zijn. Steun, een luisterend oor, wat je maar wil. En zo word je eigenlijk onder het mom van vele schouders dragen, dragen beter. Proberen we dan zo ja, de kracht te vinden. En de kracht van een groep, de dynamiek van een groep die onmiskenbaar belangrijk is voor iemand zijn leven. En eigenlijk zie ik dat ik op het einde van dat jaar is dat eigenlijk een vriendengroep die elkaar aan het begin van zo'n jaar niet kent. Die elkaar ook in het gewone leven nooit zou ontmoeten. Wegens totaal andere werelden, totaal andere gedachtegoed. En dat zorgt voor ontzettend veel verbinding. En ik mag daar de maïzena van zijn, het bindmiddel. Dat is een bijzonder privilege om daarbij te mogen zijn. Ja. Omdat door het feit dat die mensen zichzelf filmen, zit ook heel dicht op die mensen hun huid. En is dat super kwetsbaar en super eerlijk. En dat is ook eigenlijk de reden waarom ik graag televisie maak. Dat is eigenlijk mijn poging van televisieprogramma's te maken die echt over mensen gaan. En die, waar mensen zich ook in kunnen herkennen, waardoor ze zichzelf misschien minder alleen voelen. En ik denk dat we dat in die end allemaal wel graag willen. Ja. Ons getroost weten door het simpele idee dat je er niet alleen voor staat. Dat we allemaal dingen meemaken. Dat we allemaal. Ja, ja. Soms is dat zo. Hè. Ik heb dat vaak gehad in mijn leven dat er u iets overkomt. Bijvoorbeeld, ik ben 10 jaar geleden gescheiden van de mama van mijn oudste zoon. En dat is. Dat is bijzonder, bijzonder pijnlijk, omdat dat met heel veel verdriet en heel veel kwaadheid gepaard gaat. En op dat moment voelt u zo alleen op de wereld. En dan is het goed om te weten dat je niet alleen bent. Dat er heel veel mensen hun gevechten aan het leveren zijn. En er ook maar iets van probeert te maken, wat we allemaal proberen te doen. En dat is die zucht naar herkenning en erkenning en troost. Dat is wel waarom ik televisie maak of waarom ik probeer die podcasts te maken. Ja, want wat werkt het beste als het gaat om het tot stand brengen van die verbinding, is bijvoorbeeld dat mensen zelf ook laten meebeslissen over wat ze laten zien. Is dat een belangrijke voorwaarde ook? Bijvoorbeeld, ja, zeker. Ja, dat mensen zelf aan het roer zitten van wat ze tonen, wat ze zeggen en wat ze willen delen, zeker. Maar ook dat ik mij niet opstel als ik ben de interviewer. Ik ben een gesprekspartner, ik ben een coach, ik ben een luisterend oor. Maar ik heb geen plan of zo. Ik heb geen vragen in mijn broekzak zitten. Die ik absoluut moet stellen om het gesprek in een bepaalde richting uit te laten gaan. En ik ga ook dingen van mezelf delen, die ik dan achteraf wel ga knippen in de programma's zoals de weekenden, omdat het misschien de focus weg zou halen van waar het om moet gaan, namelijk om de mensen in kwestie. En dat is eigenlijk het liefste wat ik doe. Ik ben er ook maar ingesukkeld in dat televisiewereldje. En ik pretendeer eigenlijk heel weinig te zijn, maar waar ik wel tof vind of nodig vind, is dat als ik iemand ontmoet, dan wil ik wel mijn 100% mijn aandacht geven aan iemand. En is de rest eigenlijk ondergeschikt. En dat vertrouwen dat je geeft, want zo een programma maken, en zeker als het gaat over mensen hun donkere kantjes of moeilijkere momenten, dan moeten mensen wel hun vertrouwen leggen in uw handen of in de handen van een ploeg, want we maken dat natuurlijk met een grote ploeg. En je moet dat vertrouwen wel waard zijn. Dus het enige wat je kunt doen is dat vertrouwen geven. Door te zeggen van kijk, we gaan alles tonen. Alle montages, er passeert hier niks. Er gaat niks op televisie komen of niks op antenne komen wat niet uw goedkeuring wegdraagt. Dat is dat vertrouwen dat voor ons als ploeg het belangrijkste is. Dat gaat nog altijd over mensen. Ik vind het belangrijk om mensen in hun kracht te zetten en die ook te tonen en daar een mooi lichtje op te zetten en die op een podium te zetten. Omdat mensen dat verdienen. En dat gaat niet over, we gaan ze nu bekendmaken. Want dat interesseert mij minder. Maar, Je zegt dat mooi inderdaad, van er een lichtje op zetten. Ja. Want je ziet natuurlijk ook in dat genre van de reality... Mm-hmm. Dat er eigenlijk een soort van verhaallijnen ook wel eens worden gebouwd. Hè? Tuurlijk, ja. Want je hebt ook aan het begin van dit jaar aan de andere kant gestaan... bij de expeditie, hè? Ja. Dan ben je eigenlijk een soort personage. Klopt. En dan is het maar afwachten van, wordt mijn verhaal goed verteld? Word ik goed neergezet? Dat is absoluut zo en dat kan soms misgaan. En in het geval van de expeditie... Ja, leg even uit aan de mensen die dat niet kennen. Ja, de expeditie was eigenlijk een Vlaams programma... waarin we eigenlijk met 8 bekende Vlamingen... een expeditie gedaan hebben naar Groenland. 165 kilometer hebben we gestapt in de barre koude... van het ene puntje van Groenland naar het andere puntje van Groenland. Ja, dat was 12 dagen non-stop wandelen en in tentjes slapen. En dat was met 7 mensen die ik eigenlijk niet zo goed kende. Wie zou je daarvan kunnen kennen? Pommelien Thijs is hier nu opgang aan het maken. De zangeres en actrice. Victor Verhulst, de zoon van Gert Verhulst, was daar ook bij. Mm. Eigenlijk een onuitgegeven clubje mensen... En dat hebben we dan gedaan. Een soort survival reality programma. Dat begin van dit jaar min bij ons hoeveel graden? Min 35 was het doorgaans. Je kan je daarop voorbereiden, maar echt voorbereid op dat soort temperaturen ben je niet. Maar... Ik zag dat op Instagram voorbij komen van... je kreeg een instructie van sweat is dead. Dus als je ergens zweet, dan kan dat dodelijk zijn. We hadden een Nederlandse gids, Henk-Jan Geel, aan wie ik mijn leven te danken heb, want ik had op een gegeven moment ook wel frostnip. Dat is het begin van frostbite. Dat is wanneer je het uiteindes van je ledematen wit worden en dan uiteindelijk zwart worden en afsterven. Ja. Oh. En ik had het begin van zo'n frostbite, frostnip. En dan heeft hij mij wel genoeg gesteund en tips gegeven om daar terug nieuw leven en bloed in te blazen. Maar dat wilde ik dus weten. Dat was ook een soort personage, was je daar. Ja, klopt. Ja. Klopt het personage met wat je dus... Goh, ja, wie jij bent. Eigenlijk wel. Meer dan het personage. Dat zeg je wel mooi. Het personage dat ik toon in andere programma's, zoals De Weekenden. Dan ben ik heel erg het personage van het luisterend oor. En de man bij wie je kan praten. Wat ook een groot facet is van wie ik ben. Maar mijn lief, die ook die programma's bekijkt, die heeft ook altijd zoiets van... Ja, sorry, maar als je thuis zo'n luisterend oor zou zijn, dan zou ik echt... nog blijer zijn met jou, maar je bent eigenlijk ver van altijd een luisterend oor. Dus dat is ook echt maar een facet wat je laat zien. En het facet wat ik laten zien heb in de expeditie is komt veel meer overeen met de persoon die ik ben, omdat ik ben daar kwaad geweest, ambetant geweest, ben daar heel blij geweest, ik ben daar als een zot in mijn naakte lichaam door de sneeuw gebold. Ik heb daar ook ben daar ook het luisterend oor geweest. Dus dat is dus, iets meer wie ik echt ben in dat programma. Maar natuurlijk ben je een personage dat in een verhaallijn een rol opneemt. Ja, zeker. En dan is het altijd zo mooi dat als je dan aan zo'n programma hebt meegedaan... als je echt jezelf bent tegengekomen... Mm-hmm. dat je dan weer thuis komt met een nieuw inzicht. Mm-hmm. Welk inzicht was dat bij jou? Goh, ik had veel inzichten, maar ik moet zeggen dat heel veel inzichten ook wel ondertussen gesneuveld zijn. Want, Jammer is dat, hè? Je denkt van, ik ga een heel nieuwe manier van mijn leven en tijd invullen. Nadat ik eventjes wat ontbering gekend heb. Maar dan sta je wel, op het moment dat je landt in Zaventem of in Brussel, sta je een paar uur later toch ook weer te supporteren voor je zoon of te hollen van de ene hobby naar de andere om jouw kinderen op tijd daar te krijgen. Ik had mezelf voorgenomen om iets meer tijd met mijn gezin door te brengen, omdat ik nogal jachtig en velig door het leven stap en dat ook heel graag doe. Ja, want je zei het ook in het begin, van er moet altijd zoveel bij mij. Ja, dat is, en dat is ook wel wat eigen aan mijn generatie, denk ik. Ik weet het niet. Dan moet ik kijken aan jou vragen of dat dan herkenbaar is. Maar, ik ben vrij slecht in lummelen, inderdaad. Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Ja, Weet je wat het is, lummelen? Lummelen, zeker. Ja. Of zomaar wat aanmodderen. Er moet, ja, in die spaarzame vrije tijd dat je dan hebt, moet je toch ook wel dat boek lezen of gelezen hebben, of die serie gezien hebben. Of die quality time moet dan wel op zo'n manier ingevuld worden. Niet even op de bank zitten en voor je uitkijken. Ja. Daar ben ik heel slecht in. Ja, dat is best vermoeiend, vind ik. De druk die we onszelf opleggen. Ja. En de verwachtingen waaraan voldaan moet worden. Dus ik hoopte met dat programma dat ik dan wat minder zou moeten. Dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Nee, wat ik ervan overgehouden heb, is 6 maanden nog tintelende vingertoppen. Oh. Maar ook wel wat waanzinnige vriendschappen en ontmoetingen. En een ervaring die niemand mij nog kan afpakken. Dat is toch al iets. Hè? Amai. Oh. Amai, zeg. Dit is een geweldige tune, hè? Ongelooflijke tune, ja. Het is bijna zo goed als MacGyver en al die dingen die ik ook goed vond en TA-team in mijn jeugd. Maar ja, dit slingert mij terug naar mijn jeugd. Ik had al gezegd in het begin van het gesprek van wij zijn opgegroeid met Nederlandse televisie. Mm. Zeker zo kindertelevisie, Achterwerk in de Kast. En zo zondagochtend was altijd naar de Nederlandse televisie kijken. Naar al die shows kijken ook s'avonds. En ik weet dat ik daardoor gebiologeerd was en dat mijn ouders en mijn oudere broers en zussen, dat die naar Medisch Centrum West keken. En dat was ik verschil in leeftijd heel veel met mijn broers en zussen. Met een ongelukje in de kalendermethode. Ik weet niet of dat u dat iets zegt, maar in Vlaanderen was er vroeger een soort kalendermethode waarop je jouw maanstond of jouw regels kon aan vastleggen, waardoor je dus niet ofwel zwanger kon worden. Dus wat. Mijn ouders hadden een fout gemaakt en hier was ik dan in 1980 op 23 augustus. Dit foutje in de kalendermethode. Maar in ieder geval, mijn broers en zussen keken daarnaar en ik weet dat ik daar de helft niet van begreep, maar ik was daar zo door al die personages en die acteur. Ik herinner me nog Marklijn Essink. Ja. Hoe zou het nog zijn met die man? Dat was een soort aantrekkelijke god in mijn verbeelding. Dat zal ook wel zo zijn. Die had ook weelderige krullen, waar ik ook jaloers op was. En die hadden het over dingen waar mijn ouders dan heel erg mee connecteerden. En mijn broers en zussen ook. En ik... sindsdien ben ik heel erg gebiologeerd door die ziekenhuissfeer ook. Maar ook door waar ze het dan over hadden, wat ik eigenlijk ook niet goed begreep. Op een gegeven moment herinner ik me nog, dat popt nu in mijn hoofd, een personage dat zei, ik ben over tijd. En ik wist totaal niet wat dat betekende als kind. Ik heb daar jaren mee gezeten van, wat betekent dat? En dan uiteindelijk... Maar waarschijnlijk was dat gewoon een serie zoals er nu weer duizenden series zijn. Of een soort met een groot soapgehalte. Maar ik keek er elke keer heel erg naar uit. Heb je uiteindelijk in een ziekenhuisserie ooit gespeeld? Ja. Ik heb wel een kleine rolletjes gespeeld in een ziekenhuisserie. Maar sterker nog, ik ben nu al 10 jaar samen met iemand die dag in dag uit in een ziekenhuis werkt. Als kinderen-oncologisch verpleegkundige. Dus het is ook wel een wereld die mij ligt op een of andere manier. En mocht mijn carrière nu echt een felle duik naar beneden nemen, dan zie ik mezelf ook nog wel in de zorgsector een rol van betekenis spelen. En jij keek hier dus naar als kind, gebiologeerd, maar je wilde bibliothecaris worden. Ja, ik ben zot van... dat is totaal geen sexy nee. job eigenlijk. Hè. Maar ja, ik was als kind was ik verslingerd aan boeken. En mijn ouders wonen dan nog altijd in Belzele, een onooglijk dorpje in Sint-Niklaas, wat ook een onooglijke stad is tussen Gent en Antwerpen, wat dan meer steden zijn die naamwaardig. Maar er was een dorpsbibliotheek met een dorpsbibliothecaresse en ik kwam daar bijna 2 keer in de week. En die vrouw kende mij ook goed, die wist ook goed wat ik graag las. En ik had de stille ambitie om heel de kinder- en jeugdsectie te lezen. En dat is ook bijna gelukt. En dan ben ik op een gegeven moment... Begon die volwassen sectie naar mij te roepen. Had ik nog wel eventjes zo die adolescenten literatuur die ik zo heel lang ook wel prikkelend vond. En dat leek mij een ongelooflijk fijne job. Mijn ideaal beeld van tussen die boeken te zitten en ondertussen ook ontmoetingen te hebben met mensen die er dagelijks of wekelijks of maandelijks of sporadisch langskwamen. Want door wat mensen lezen, krijg je ook op een of andere manier een inkijk in wat iemand mooi vindt, wat iemand leuk vindt. Boeken aanraden aan mensen vind ik ook een van de mooiste cadeaus die je kan doen. Als je tegen iemand zegt, oh, dit is echt iets voor jou, dan moet je echt lezen. Dat vind ik zelf ook heel tof om te krijgen, dat soort tips. Maar dat geef ik ook zelf heel graag. Wat is het laatste boek wat je hebt gelezen? Lees je nog steeds veel? Ja. Ik ben nu bezig met het nieuwe boek van Haruki Murakami. Maar dat is, ja, ik moet natuurlijk ook veel lezen voor mijn werk. Ik heb ook een boekenpodcast in Vlaanderen voor de VRT. Leesbaar heet die. En daar lezen we elke maand boeken voor. En checken we of ze leesbaar zijn of niet. Ik vond het laatste boek, of het boek dat Tim Hofman geschreven heeft, Goede Moed. Goede Moed, ja. Vond ik bijzonder interessant. Maar dat is dan non-fictie. Het lied van Ooievaar en Dromedaris, dat is van Agnet Daanje, vond ik een hele dikke klepper. Maar ik ken u natuurlijk nog niet zo goed, maar dat zou ik jou aanraden. Ik vind het spijt dat ik het niet bij heb, anders had ik het jou cadeau gedaan. Dus de zomer staat voor de deur, misschien moet je dat nog even in je valies steken. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Mm-hmm. En jij zei Papa Ute van Stromae. Waarom die muziek? Ja, Stromae is natuurlijk, dat is onze nationale trots. Een fantastische artiest die nu jammer genoeg eventjes niet meer optreedt wegens ziekte. Is daar ook altijd open over geweest, over zijn soms psychische kwetsbaarheid. Maar de manier waarop hij zijn nummers brengt, om het heel simpel uit te drukken, hij heeft de gave om een heel moeilijk thema of moeilijke teksten of een moeilijke inhoud zo te verpakken dat je staat te dansen op iemand die denkt aan zelfmoord. Dat is een ongelooflijke manier om iets te vertellen, omdat het zo nog harder binnenkomt, zijn boodschap. En dit nummer, Papa Ute, staat op zijn tweede plaat, Racine Carré, en dat kwam uit in 2012, als ik me niet vergis. Toen ik uit elkaar ben gegaan met de mama van mijn oudste zoon, wat eigenlijk een van de grootste barsten is in mijn nog jonge ziel. Zeker als er kinderen mee gemoeid zijn, is dat iets dat zo'n breuk is altijd bijzonder pijnlijk. Daar gaat heel veel verdriet mee gepaard langs beide kanten. En als je aan kinderen begint, dan blijf je voor eeuwig bij elkaar. Dan is het een soort falen als waar ouder. Waar ik heel erg op mij genomen heb. Dat falen en dat. En ik heb daar heel lang van afgezien. En ik weet dat diep in die periode dat ik heel veel naar Nederland mocht komen om te komen spelen op Boulevard Festival. En dat op de tonen van Papa Ute was. De Nederlandse vertaling is Papa, waar ben je? Hij zingt daarover zijn eigen papa. Maar ik weet dat mijn zoon, die toen 2,5 was, Oscar, die zong heel de tijd dat nummer als hij bij zijn mama was. En dat was voor zijn mama ook nog extra pijnlijk om zo haar zoon of onze zoon, die toen niets vermoedend gewoon die klanken aan het nabootsen was, ook zei van waar is mijn papa? Dat is een nummer dat ik nog altijd met hem associeer, gelukkig. Zijn we 10 jaar verder en is ons leven een andere richting opgegaan en doe het allemaal best goed gezien de omstandigheden. Maar het is wel een plaat die blijft plakken aan een bijzonder intense periode. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa,

om daar, om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dus dat was wel in mijn leven een grote, een moeilijke horde om te nemen. Ik sta daar nu uit, ondertussen 10 jaar of meer dan 10 jaar geleden. Ja, ben je daar milder over gaan? Ja, zeker. Denken? Ja, ja. Er is in die 10 jaar ook al wel best veel gebeurd. En de wereld is wat dat betreft ook al wel best geëvolueerd. Maar het is ook maar hoe je bent opgegroeid natuurlijk. Hè? Ja. Het is wat je meegekregen hebt. Ik ben nogal katholiek opgevoed met de lieve vrede en de schuld en de boete. En je moet, als je je linkerwang aanbiedt, moet je ook je rechter aanbieden. Hoe ging dat ook weer, die onzin? Dat is er bij mij wel ingehaakt, waardoor dat het schuldgevoel ook wel heel erg groot was. En ik verwijt mijn ouders die opvoeding gedaan hebben, of mij die opvoeding gegeven hebben, vooral duidelijkheid, niks. Zij zijn ook maar het kind van hun eigen opvoedingen, van een tijdsgeest en dat soort dingen. Maar het heeft mij wel wat apart gespeeld om dat van mij af te gooien. Het heeft mij wel wat uren therapie gekost om daar op een of andere manier mild te zijn tegenover mezelf. En dat is ook weer die erkenning. Ja, want wat was dan een soort van sleutelmoment waardoor je dus milder naar jezelf kon kijken? Ik denk dat de programma's die ik op dat moment aan het maken was en de vragen die ik op dat moment stelde, omdat ik ze mij echt oprecht stelde, omdat ik in die positie was of in die periode zat. En ik denk aan Radio Gaga, voor de luisteraars die Radio Gaga niet kennen, zullen er veel zijn, maar dat was een programma dat ik met mijn beste vriend Dominique van Malder had. Wij hadden een kleine oplooibare caravan en we gingen ergens naar een biotoop, een wereld, een beschermde omgeving, genre psychiatrie, een asielcentrum, een bejaardentehuis of een woonzorgcentrum. En daar gingen we 3 dagen non-stop radio maken en mensen konden plaatjes bij ons aanvragen en dan hadden we ook een babbel over die plaat, maar ook over waarom iemand daar zat en hoe het met die persoon was. En ik merkte, in mijn terugwerkende kracht, als ik kijk naar de programma's toen, dan gaan mijn vragen ook vaak over die richting uit. Van neem je jezelf iets kwalijk? Heb je spijt van dingen? Mocht je de keuze hebben, mocht je kunnen terugkeren in de tijd, zou je dan dezelfde beslissingen nemen? Dat soort dingen heb ik toen heel veel gevraagd. En het feit dat iedereen probeert er het beste van te maken en dat heeft mij en daar niet altijd in slaagt, ook af en toe valt en terug opstaat, wat we allemaal doen, dat heeft mij wel gesterkt in het idee van je kan maar je best doen, je kan maar trouw blijven aan jezelf en aan een gevoel en daar zo dicht mogelijk bij blijven en daar zo goed mogelijk naar luisteren en daarnaar proberen handelen in alles wat je hebt meegekregen, in alles wat je zelf belangrijk vindt, in alle liefde, in alle barmhartigheid. Dat heeft mij wel heel goed geholpen. Een programma als De Weekenden bijvoorbeeld, waarin ik van dichtbij mensen heb zien struggelen met andere dingen. Dat ik denk, ik doe het nog zo slecht niet, of ik heb het nog zo slecht niet. Dat zeg je ook aan het begin, hè? Van ik heb me te lang voorgedaan als de beste versie van mezelf. Is dat dan het besef van je hoeft niet altijd die beste versie te zijn? Ja. Maar ik zeg dat nu wel heel... Het is nog altijd een gevecht om de donkere kant die in mij zit en de moeilijke kant en de vuile kant, om die ook aan bod te laten komen. Het is elke dag wel nog een gevecht, omdat ik ben opgegroeid met het flinke of goede kind syndroom. Ik wil eigenlijk ten allen tijde graag gezien worden en de beste zijn en de beste vader, de beste minnaar, de beste acteur, noem maar op. Het is dodelijk vermoeiend om dat te willen en om dat te zijn. Bij mijn draad kwijt, dat gebeurt ook soms. Nou, ik wilde nog weten dat als je... Jouw programma's gaan over verbinding. Hè? Je ontmoet mensen, je probeert je met ze te verbinden. Gaat dat nog steeds goed op het moment dat jij minder lekker in je vel zit? Goeie vraag. Wat wel gebeurt... Wat, wat, wat ik wel merk of gemerkt heb de afgelopen jaren is door eigenlijk heel veel een klankbord te zijn voor andere mensen, dat ik mezelf ook een beetje verloren ben. Dat ik eigenlijk ook wel moest zoeken naar een manier voor mezelf om thuis te komen of om te landen. Want je zit dan een heel weekend te luisteren naar Jan en Alleman. En dan kom je als een soort uitgewrongen dweil thuis. En dan staan er vier kinderen op de trap die ook allemaal... En dan denk je, dan voel ik bij mezelf, ik kan niet meer luisteren. Ik heb eigenlijk niks meer te geven. En ik van, oh, dat is een heel gek iets dat je dan op een werkvloer een luisterend oor gaat zijn en dan thuis dat niet meer gaat doen. Maar ik herken dus, dat wel. Er zit een soort van maximum aan oprechte interesse die je kunt tonen. Ja, dat klopt. En dan ben ik wel bij mezelf te raden gaan van oké, het is ook maar... je moet voor jezelf een manier vinden om dat ook een beetje af te bakenen. Want die mensen zijn allemaal zo onder mijn vel gekropen en in mijn hart gekropen, dat ik daar heel erg van moest afkicken. Mm. En dat ik als een soort uitgeteld in de zetel bleef hangen nadat die reeks uitgezonden was of op televisie was. Dus dat probeer ik nu iets ook met therapie, dat dan voor mij mijn manier is om een soort thuis of klankbord te vinden. Een duur klankbord. Daar kunnen het wel over eens zijn. Maar ik moet zelf ook genoeg tanken, merk ik. En genoeg thuiskomen om goed te blijven luisteren en er goed te blijven zijn voor de anderen. En daar heb ik wel in de afgelopen jaren wel wat veronachtzaamd of wel wat nagelaten. Dus dat is wel iets dat ik heel erg in doog moet houden. Dus om te antwoorden op uw vraag, want dat is een heel lang antwoord. sorry daarvoor. Maar is eigenlijk... als je jezelf niet goed voelt, nee, dan kan je eigenlijk... Dan zit er toch een soort van... Ja, dan zit er een onevenwicht in. En daar moet je dan ook wel goed naar luisteren. Ik heb het wel lang gedaan en het lukt wel. Tot op een gegeven moment dat je hoofd en lijf beslissen. Nu moet je echt zorg dragen voor jezelf en voor mensen die je graag zien. De podcast die je maakt, Last Goodbye, vind ik een hele leuke podcast. Waarin je in gesprek gaat met bekende Vlamingen. Welke drie platen wil je draaien op je begrafenis? Ja, het zijn er vijf, maar je mag er drie van maken. Oh, je mag er drie van maken, oké. Vijf, ja. Het is confronterend natuurlijk toch, omdat je toch gedwongen wordt om aan dat afscheid te denken. Ja, dat is waar. En sommige mensen die ik dan belde om uit te nodigen, die hadden zoiets van, oei, goh, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Maar tegelijkertijd waren er ook veel mensen die er wel al aan gedacht hadden. Terwijl we daarover aan het spreken zijn, heeft het eigenlijk bijna niemand op het einde van de rit, of het einde van het gesprek, echt bezwaard om daarover na te denken. Integendeel zelf. Het was een soort geruststellende gedachte van, oké, als dit nu afgelopen zou zijn, dan zou ik het heel erg missen. Iedereen zou dat wel hebben, maar ik heb wel het idee dat als ik dat nu zeg en daarover nadenk, dat er wel een paar dingen, als daarmee rekening gehouden wordt, dat best wel een afscheid wordt dat heel erg in lijn ligt van wie ik ben. En het feit dat we het daarover kunnen hebben, het is geen... We doorbreken geen taboe, maar je voelt wel dat het nog altijd wel met de nodige omzichtigheid of voorzichtigheid wordt behandeld. Ja. En ik merk hoe langer dat je erover praat, hoe leuk is misschien veel gezegd, maar hoe troostend dat het is om daar effectief over te kunnen brainstormen of over te praten. En het is eigenlijk ook een kapstok om het te hebben over het leven. Ja. En over wat je mooi vindt, over de schoonheid en de troost en wat het leven zo de moeite waard maakt. En de dood hoort daar jammer genoeg ook bij. Want je wil eigenlijk dus met die muziek die je dan laat horen nog een soort van laatste boodschap meegeven? Of ja, klopt. Van zo ben ik en dit wens ik jullie toe? Ja, het gaat eigenlijk ook wel over wat wil je achterlaten? Wie wil je zijn? Hoe wil je dat mensen kijken naar jou? Wat wil je dat afscheid is? Kan je makkelijk afscheid nemen? Dat zijn vragen die op een heel laagdrempelige manier, allee, hoop ik toch, die ik op tafel leg en in een hele gemoedelijke sfeer. zonder enige voorbereiding. De enige voorbereiding zit hem in de 5 platen die, die mijn gast of mijn gasten kiest of kiezen. Dat is het enige wat we hebben. En de rest is eigenlijk een gesprek. En dat gaat concreet over hoe wil je dat het eruit ziet? Wie mag er komen? Wie mag er spreken? Waar mag het plaatsvinden? En heb jij zelf nu natuurlijk ook over nagedacht? Ja, ja, en dat is eigenlijk gekomen omdat ik zelf, ja, hoe ouder dat ik word, ik ben nu 44 en ja, ga meer en meer naar begrafenissen of naar afscheidsrituelen of vieringen. En ik heb er al hele zware meegemaakt. Ik heb er al hele onpersoonlijke meegemaakt, maar ik heb er ook al een paar heel persoonlijke en heel eigenzinnige meegemaakt. Ja, we leven wel in een tijd waarin dat er een soort rouw-evolutie of revolutie aan de gang is, waar er veel meer nood is om daarover te praten of om daar een persoonlijke touch aan te geven. En ik wil daar, ik wil daar met een heel laagdrempelige podcast/gesprek wel mee mijn steentje toe bijdragen om het niet als iets doemdenkerigs weg te denken, maar meer om iets inclusief mee te doen en om het veel meer te incorporeren in ons leven en daar misschien minder schrik van te hebben. Want ik hoorde de aflevering met Erik van Looy. Ja. En ik vond het wel mooi dat hij zei van, want dan vraag je ook van hoe verhoud je je tot de dood, hè? Ja. En dat hij zei van ja, het is ook wel soms dat ik denk van nou, het is wel prima. Ja. Ja, want het altijd maar moeten en weer naar de volgende uitdaging en daar weer achteraan jagen. Van ja. Ja, ja, ja. Herkende je dat? Ja, zeker. Ik kan mij ook wel voorstellen dat op een gegeven moment genoeg is. Ik heb ook echt mijn eigen grootmoeder was op een gegeven moment echt klaar met het leven op een andere manier dan met Erik. Maar ik vond dat Erik is altijd een vrolijke Charles als je hem tegenkomt. Een graag geziene gast op televisie, op de radio. En nog niet zo super oud. Nee. Hij maakt er zelf ook graag grapjes over. Ja. Maar als zo iemand dan zegt van soms vind ik het ook wel lang duren. Dat zei hij. Ik vind het wel lang duren, ja. Daar gaat ook wel een zeker verdriet of een soort eenzaamheid mee gepaard en mee gemoeid die sommige mensen ook wel herkennen. En zo die verbinding dat ik zo belangrijk vind in mijn leven en in mijn werk. Ik merk dat als mensen dat niet voelen of zich niet verbonden weten met elkaar, met de maatschappij, met een stad waar je woont, met mijn buurt, kan het best lang duren allemaal. Ja. Ik vond dat vond ik dus echt iets waar ik lang over heb nagedacht. Omdat inderdaad, als je iemand die heel oud is of iemand die heel ziek is, mm-hmm. als je die hoort zeggen van nou, ik vind het wel prima. Maar juist doordat Erik van Looy zei, die nog niet zo super oud is en iemand die het midden van de showbiz zit succes heeft. Ja, en die zegt van nou, ik vind het wel lang duren. Toen merkte ik dat ik daar zelf aan ging verbinden van oh, dan is die ongelukkig. En tegelijkertijd dacht ik, nee, dat hoeft dus ook helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee. Want hij zei dat ook niet met enige bitterheid of verdriet. Maar het was meer een beschouwing van, goh, soms kan ik dat gevoel wel hebben dat het lang duurt. En tussen de lijnen is er bij de ogenschijnlijk vrolijke Erik van Looy ook wel af en toe het gevoel van, goh, heb ik Heel de wereld ziet mij graag, maar heb ik genoeg getoond aan mijn geliefden, de mensen die dicht bij mij staan, dat ik ze graag zie. En dat is ook wel iets dat heel veel mensen, hoe succesvol ze ook zijn, waarschijnlijk ook wel hebben. Vind ik ook leuk om ook te horen. Ja. Want hoe verhoud jij je dan tot de dood, als je dat zou moeten omschrijven? Ik zou graag hebben dat het nog eventjes wegblijft. Of dat hij nog eventjes wegblijft om verschillende redenen. Maar ik ben door Radio Gaga, maar door andere programma's ook op plekken geweest waar mensen afscheid moeten nemen, in palliatieve centra. En daar heb ik ook wel gezien dat het leven nergens zo gevierd wordt als daar. Dus als we de dood een aangenamer gezicht kunnen geven. In alle moeilijkheid van wat afscheid met zich meebrengt. Dan ben ik er minder angstig voor. Vroeger was ik er echt bang voor. Want ik heb altijd het idee gehad dat ik heel vroeg zou sterven. Waar kwam dat vandaan dan? Ja, geen idee. Een soort verlatingsangst ook op een of andere manier. Dat ik het gevoel had van, ik wil wat ik heb niet kwijtraken. Misschien daar ook wel mee gepaard. Of mee ook wel een paar mensen verloren. Maar ik ben al zoveel... Mijn vriendin bijvoorbeeld, die een ongelooflijke heldin is, omdat die dag in dag uit staat bij dodelijk zieke kinderen. Waarvan de gelukkig de meeste ook wel genezen en beter worden. Maar nooit echt helemaal gezond eruit komen. Altijd wel gehavend eruit komen. Maar die moet jammer genoeg ook vaak afscheid nemen. De manier waarop dat gebeurt en de intensiteit, dat heeft wel een grote waarde. Dus als ik weet dat ik ga sterven, hoop ik wel dat ik dat op een bijzonder intense, verbonden manier kan klaren. Zo. Dat sterven op zich heb ik geen schrik van. Het is het afscheid nemen waar ik wel wat beducht voor ben. Joris is een van de warmste mensen die ik ken. Joris is de vleesgeworden empathie. Ik ken echt niemand in dit leven die empathischer is dan Joris. Zo empathisch dat hij soms zichzelf wel eens durft te vergeten. Maar ja, dat is een hele lieve, warme mens. We kennen elkaar al zo lang dat wij begrijpen elkaar zonder dat we moeten praten zelfs. Joris is er altijd geweest, ook op moeilijke momenten, zoals bij mijn scheiding. De enige in het leven samen met mijn lief misschien, die eigenlijk quasi alles weet van mij. Maar mijn bestie. Ja, je had het al eerder over hem. Hè? Ja, dat is Dominique van Maalder, ook acteur, beste vriend. En we hebben samen al menig iets meegemaakt. En we hebben samen Radio Gaga gemaakt. En hij is wel echt mijn steun en toeverlaat in dit leven. Het doet mij ongelooflijk plezier om zijn stem hier te horen. Ik had niet verwacht. Ja, is een belangrijk iemand voor mij. Ja. Hebben jullie dat echt speciaal gevraagd aan hem? Ja. Oh, hij is zo lief. Ja. Dank je wel. Empathie, hè? Dat is vriendschap, hè? Dat iemand je echt begrijpt. Ja, zonder daar al te veel woorden aan te spenderen. Maar ja, we hebben al zoveel waters doorzwommen. En we hebben genoeg aan één blik. Waar ik vooral het ijs zal breken sociaal de eerste stap zal zetten, zal Dominique er iets langer over doen om iemand in zijn hart te sluiten. Maar eens je in het hart van Dominique van Maalder zit, dan ga je er nooit meer uit. Ik ben zo jaloers op zijn speeldrang en speeldrift. Zo'n fantastische acteur en lieve man en lieve vader. En een ongelooflijk trouwe vriend die mij in heel mijn onhebbelijke ongeduld duldt. Ja, we zijn eigenlijk een hele goed team. En ik had met niemand anders Radio Gaga kunnen maken. Dat is ook het verhaal van onze vriendschap. Dat is begonnen als we samen ons werk deden in de psychiatrie. We maakten toneelvoorstellingen met patiënten en met begeleiders. En daaruit is Radio Gaga voortgekomen vanuit een gedeelde liefde voor de onaffe mens. En de kwetsbare mens. En daar hebben we zoveel plezier mee gemaakt. En ook zoveel verdriet gekend. We hebben dat met z'n allen, met z'n tweeën, we hebben zoveel gedeeld. En dat is... Ik ben hem heel dankbaar voor veel dingen. En dat nog altijd duurt. En dat hij mij nog altijd duldt in zijn leven. Ook al ben ik soms echt onhebbelijk, ongeduldig. En ben ik soms all over the place. Bellen we elkaar nog om de twee dagen. Ja. Maar dit had hij mooi verzwegen. Dat hij iets ging zeggen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wil je iets achterlaten? Ja, graag. Ja. Ik heb het hier ook bij me. Mag ik het pakken? Ja. Ik heb, ik heb het hier in mijn tas zitten. Het is eigenlijk ook een beetje verbonden aan Radio Gaga. Sorry dat ik daar zoveel naar refereer. Het is een programma dat hier ook in Nederland eventjes gelopen heeft met twee andere mensen. Mocht het ooit terugkomen, denk ik dat ik het zelf ga doen. Ja, ik ga het u tonen. Het is een soort pushen. Zo'n Chinees pushen met zo'n wiebelarm. Zo'n armpje dat zo maar blijft gaan op zonne-energie. Cat. Ja, lucky ja. cat. En ik heb dat ooit, in 2015, als we begonnen met onze caravan van Radio Gaga, heb ik dat ooit gekregen van een van de eerste mensen die bij ons in de caravan komen zitten is. En die een plaat heeft aangevraagd. En ik heb dat heeft dan een plek gekregen in de caravan. En die was zo een beetje vormgegeven en een beetje huiselijk gemaakt. En dat heeft een plaatje in de caravan gekregen. En ik heb dan, nadat we gestopt zijn met Radio Gaga, ben ik dan andere dingen beginnen doen. De weekenden bijvoorbeeld. En ik heb dat eigenlijk altijd bij mij gehouden. Tot vandaag, omdat het echt mij al heel veel gegeven heeft. En ik denk dat ik het graag aan iemand wil geven die misschien geluk nodig heeft of zoiets kan gebruiken. En die ook een beetje, want het is ook echt lelijk, vind ik. Het is wat kitsch, hè? Ja, ik hou daarvan, hoor. Ja, is het waar? Ja, ja. Ik wil het jou graag geven. Nee, moet het aan iemand anders geven. Oké. Dus ik ga het loslaten, omdat ik blij ben met alle kansen die ik gekregen heb. En omdat het, omdat het nu aan iemand anders is om dat pushen met dat wippende armpje in huis of in haar of zijn leven te dulden. Jij mag ook iets kiezen wat iemand anders heeft achtergelaten. Dit is van Kokkie Drost. En Kokkie Drost is relatiepsycholoog, relatietherapeut. En dit is de clitoris aan een sleutelhanger. Fantastisch. Ik heb ooit een figuur geslaan in een Belgische podcast waarin ik gevraagd werd, teken de vrouwelijke clitoris. En ik ben niet verder gekomen dan een bolletje met een staartje. En ik ben daar mega voor uitgelachen. Dus als ik nu een sleutelhanger in de vorm van een clitoris zou hebben, dan zou mij dat, veel schaamte vermijden. Dus ik denk dat ik voor de vrouwelijke... De clitoris ga. De sleutelhanger. Wauw. En van wie is dat? Wie heeft dit gegeven? Kokkie Drost. En zij is relatietherapeut. En ze maakt ook een podcast, Je begrijpt me niet. Oké. Okay. Ja. Wel, ik vind het nog altijd wonderlijk, het mysterie van de vrouw. En ik begrijp ze vaak niet, maar ik doe elke dag een poging om dichter en dichter bij het fenomeen te geraken. Beter dan je best kun je niet doen. Nee, dat klopt. Nee. En een sleutelhanger van een clitoris. Wauw, mijn leven gaat de juiste kant op. Dank je wel daarvoor. We eindigen met De Liefde, De Eels en It's a Motherfucker. Ja. Waarom is dit het nummer wat over de liefde gaat voor jou? Ja, liefde is... ik kan van alles zeggen over de liefde. Hè. Liefde is veel. Ik vind liefde ook een workshop. Ik vind ook echt niet zo makkelijk. Ik vind liefde ook durven loslaten. Ik kan liefde voelen voor mannen en vrouwen. In liefdesrelatie gaat het vaak over een heteroseksuele relatie bij mij. Maar ik kan bijvoorbeeld voor Dominique of voor heel goede vrienden... ook heel veel liefde voelen. En ja, dit lied doet het altijd voor mij. Het is een motherfucker van Eels bij uitbreiding. Heel zijn werk eigenlijk is van een simpele herkenbaarheid. Het feit dat jij er niet meer bent, doet heel veel pijn. Maar ik troost me wel met de gedachte dat op het moment dat je in verbinding bent gegaan, dat iemand in je leven komt, dat die je leven ook een richting geeft en dat die je ook verandert. En ik denk dat dat ook een definitie kan zijn van liefde. Althans, dat versta ik eronder. Ja. Hoe pijn het soms kan doen als je afscheid van elkaar neemt of afscheid van elkaar moet nemen. Je hebt elkaar wel gevormd of richting gegeven. Hoe kort die relatie of die liefde ook was. En dus er bestaat geen mislukte liefde? Nee, dat vind ik niet. Nee. Elke vorm van liefde is nodig. Hij vertelt het in heel simpele bewoordingen, zodanig dat iedereen het kan begrijpen. Dankjewel. Joris Hessels, fijn dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. Een hele eer om hier te zijn. Dankjewel. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. It's a motherfucker. Being here without you. Thinking about the the good times, thinking about the bad. And I won't ever be the same. It's a motherfucker getting through a Sunday, talking to the walls, just me again. But I won't ever be the same. I won't ever be the same. It's a motherfucker. NPO Radio 1.